7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu. Na afloop wilde hij niet veel kwijt. Hij zei dat hij Netanyahu opnieuw heeft opgeroepen om te laten zien dat wat Israël doet proportioneel is. Verder sprak hij met Netanyahu over het sturen van hulpgoederen naar de Gazastrook. Volgens Rutte heeft Israël op zich geen bezwaar tegen hulp, zolang die goederen maar niet worden gebruikt voor militaire doeleinden. VN-topman Guterres zegt dat het aantal burgerdoden in de Gazastrook laat zien dat de strategie van Israël in de strijd tegen Hamas niet helemaal klopt. Hij wijst erop dat er in Gaza veel meer burgerdoden vallen dan in andere conflictgebieden, waaronder duizenden kinderen. Guterres zegt erbij dat ook Hamas het oorlogsrecht schendt, bijvoorbeeld door burgers te gebruiken als menselijk schild. Frankrijk organiseert morgen een internationale conferentie voor humanitaire steun aan Gaza. Onder andere EU-commissievoorzitter von der Leyen, vertegenwoordigers van de Palestijnse autoriteit en de president van Cyprus zullen daarbij aanwezig zijn. Er wordt onder meer gesproken over een humanitaire zeecorridor vanuit Cyprus. Ook verwachten de Fransen dat er opnieuw geld wordt toegezegd. Chipfabrikant Nexperia heeft onder druk van de Britse overheid een fabriek in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Nexperia is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat sinds 2019 in Chinese handen is. De chipfabrikant richt zich vooral op eenvoudige chips voor de autosector. Volgens de Britse autoriteiten was de nationale veiligheid in het geding, vermoedelijk vanwege de Chinese eigenaar, iets wat Nexperia tegenspreekt. De fabriek in Wales is nu verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Het weer. Het blijft regenachtig. Pas later in de nacht wordt het in het noordwesten droger. Morgenochtend regent het dan nog in het zuidoosten, maar geleidelijk wordt het overal droog. Later in de middag volgen er nieuwe buien en het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De files houden lang aan. Je hebt ook nu nog bijna een uur vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Het staat vast tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Bij Amsterdam heb je op de A10 Noord richting het zuiden een half uur tijdverlies na een ongeluk bij Durgerdam. Op de A50 is het nog heel druk van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. En op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging nog meer dan een uur tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ster. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort, investeer met zekerheid in uw toekomst. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. NTR. I save the day, I save tomorrow, so I can run away. Een simpele recept tegen narigheid komen we nooit meer tegen. Nu, ietsje ouder, maar nog minstens net zo vrolijk, gaan Roberto Giacchetti en de Scooters de theaters in met hun Tour Ja of Tour Nee. Hier is Erik van der Hof. Kunststof. Die presentator is Willemijn Veenhoven. Erik, goedenavond. Goedenavond. Vorige week, exact een week geleden, rond deze tijd. Rond deze tijd, precies ja, deze tijd. Precies rond deze tijd. Wat deed je toen? Toen stond ik in Bergijk in het theater onze eerste voorstelling te spelen. Ja. Ja, nou, jij was daarbij. Ik was daarbij. Ja, maar goed dat je dat niet van tevoren wist. Nee, dat was ik nog nerveus. Ja. Het is nu 7:07. Nou, dan was het net een uurtje voordat je begon. Ja, kwart over acht begon het. Ja, ja, ja. Hoe was je eraan toe om 7:07 een week geleden? Nou, in de dagen daarvoor kon ik heel slecht slapen. Omdat als je een voorstelling maakt, of het is eigenlijk voor de eerste keer dat ik het deed. Ik maak veel tv-programma's, dus dan praat je met heel veel mensen tussendoor. Maar nu, buiten de band, wist eigenlijk niemand wat we gingen doen. En dan zit er zo'n zaal vol. En de avonden daarvoor kon ik... Ik dacht opeens, wat als de mensen dit niet leuk vinden? Dan begin je en na 2 minuten zie je, dit vinden ze niet leuk. Ik heb 2 nachten niet geslapen. En ik heb die dag zelf, 's middags gingen we repeteren. Want we hadden niet zoveel tijd om te repeteren. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ik kan niet meer terug. En toen stapte ik eigenlijk om 8:02 het podium op. En ik was, ik dacht, ik kan niks anders doen dan mezelf zijn. En dat ben ik gaan doen. Ik heb 3 keer adem gehaald. En uiteindelijk vonden de mensen het heel erg leuk. Verbaasde je dat? Nou, ik vind het heel erg moeilijk. Want wij vertellen, zeg maar, we maken een reis door de jaren 80 met wat nieuwsfeitjes en wat dingen uit de top 40. Ik hou plakboeken uit verhuisdozen. Het podium zat vol met verhuisdozen. Mm-hmm. En het komt allemaal uit mijn hoofd. En soms krijg je vaak krijg je te horen als je een tv-programma, wat ik bedacht heb, pitcht, dat mensen het helemaal niks vinden. Mm-hmm. Maar dan zitten er niet 200 mensen die het niks vinden. En ik was heel bang dat 200 mensen dit niks zouden vinden. En toen ik de eerste lach hoorde. En er zat vooraan ook een man zo met zijn armen, die duidelijk met zijn vrouw mee moest. Ja. Die vroeger waarschijnlijk als 14-jarig meisje ook voor het podium stond. Die zat echt zo onderuit gezakt naar ons te kijken en met zijn hoofd. Hij keek me niet eens aan. Ik denk, oh, dan ook nog op de eerste rij. En ik ging een beetje links van hem kijken, rechts van hem kijken. En langzamerhand zag ik hem overeind komen. Ik zag hem 3 keer lachen. En toen kwam er bij mij een gevoel, we zitten op de goede weg. Als ik hem heb, dan heb ik de zaal. Ja. Maar je zegt net, die 2 nachten daarvoor heb je niet geslapen. Nee. Waar was je bang voor? Nou, ik was bang voor dat we gewoon een verkeerde afslag hadden genomen. Dat ik een verhaal begin over de jaren 80. Het is, wij zijn begonnen in 1980 als bandje. Dat ik dacht, ja, wat interesseert die mensen dat? Nou, die willen gewoon muziek horen natuurlijk. Oh, waarom heb ik dit allemaal gedaan? Ja. We hadden een soort test gemaakt die duurde 3 uur de week daarvoor. Dus ik moest ook nog 1,5 uur eruit halen. De week daarvoor? Ja, ik moest er 1,5 uur uithalen. Dat is niet helemaal gelukt, want jullie hebben 1,5 uur gratis van mij gekregen. Ja. Het duurde iets langer dan. Ik vond het echt heel... Ik was bloednerveus. En hoe ben je als je nerveus bent? Word je dan heel stil? Word je heel druk? Of? Ik heb het wel eens gezien bij live tv-programma's, dat ik dan de eerste Kijk, als je op een podium stapt, dan meestal als wij een concert geven, dan stap ik in de rol van Roberto Giacchetti. Dan kan ik een karakter zijn, dan ben ik stoer, dan heb ik allemaal stoere praatjes. Maar als theatermaker of televisiepresentator moet je jezelf blijven. En dat vind ik nog wel eens moeilijk. Je zou toch zeggen dat is het makkelijkste wat er is, jezelf zijn? Ja, maar dat is... Ja, nee, ja. Ik weet niet. Ik weet niet waar het vandaan komt ook. Maar ik vind dat juist heel... Ik vind het veel fijner om meteen in een rol te stappen en een gekke rare opmerking te maken of keihard op een gitaar te slaan. Ja, ja. Ik zag vandaag... Ik was natuurlijk aan het voorbereiden. En toen zag ik heel leuk... Ik denk de eerste opname bij Top Op was... jullie deden I Save the Day over duidelijk playbacken. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Super schattig. Hoe oud ben je daar? 19 of zo? 19, ja. Ja. Ja. En zo, ik zie dan een super zelfverzekerde, uitbundige jongen. Was je dat niet? Nee, dat was ik helemaal niet. Nee? Nee, ik was op de... Dat was zo grappig. Ik kom uit een dorp, een klein dorpje uit Noord-Holland. En ik ging naar Krommenie op school. En dat was dan voor mij de grote stad, dacht ik. Het was een onderdeel van Zaanstad. Ja. En ik was eigenlijk best wel rustig en verlegen en ingetogen. En toen ik dat bandje begon en mijn klasgenoten mij op het podium zagen staan, dachten ze, hé, maar dat is een heel andere jongen. Dat was dus de Erik, de artiest, die Mick Jagger stond na te doen, bij wijze van spreken. En dat was ik zelf. Zodra ik van het podium af was, dan was ik ook weer zo'n heel ingetogen... Je gaat ook fysiek een beetje voor. Ja, ja, ja. Nou, dat is wel grappig. Ik was bij Omroep Max van de week. En dan lieten ze een fragment zien uit Reur. Een tv-programma uit de jaren 80. Jan Lemfrink. Ja, van Jan Lemfrink. En dan zat ik met Boudewijn Bug. En ik zat dat te kijken bij Omroep Max. En daar zat gewoon een heel ander jongetje. Ik zat ook zo. En nou, ik praatte heel plat. En ik vond het allemaal niks. En ging ik mijn onderbroeken kopen bij de HEMA. En het was zo raar om naar te kijken. Ik dacht, oh ja, dat was ik natuurlijk vroeger. Want je schouders een beetje naar voren. Ja, dat zei mijn vader ook altijd. Hoog, Sammy, kijk omhoog. Ja, ja, ja, ja. Oh ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Ja. Ja. Zelfde generatie. Nee, ik ben iets jonger, Erik. Sorry. Oh. En wat was dat dan? Verlegenheid of onzekerheid? Hoe zou je dat omschrijven? Hoe je toen was? Ja, ik denk wel onzekerheid ook. Ja. En onzeker waarover? Nou, ik kwam dus uit een dorp. Ik heb mijn leven lang in een klas met 6 kinderen gezeten. En daar deden we alles mee. En op een gegeven moment zat ik in een klas met 30 kinderen. 32, geloof ik. Mm-hmm. Die allemaal heel druk waren. Die helemaal aan begin puberteit. Dus iedereen was zich erg aan het uiten. Hele stoere jongens en zo. En ik voelde me niet verbonden met de stoere jongens. Dus ik wist niet zo precies wie ik dan was of wat ik dan was. Ik was een alto, want wij haalden dan onze kleding van de Waterloopplein. Terwijl andere jongens haalden het bij Mac & Maggie en wat was het ook? Celtic Doc en zo, ja, weet je, ja. van die winkels. Dus ja, ik viel er een beetje buiten, maar toch ook weer niet. Ik was daar heel onzeker over. Heel zoekende. Zoekende, ja. Ja. Maar ik zie dus dat jongetje, ik kijk Top Op, ik zie dat jochie van 19... die een soort bevrijd is. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat heeft het wel gedaan met mij, ja. Wat gebeurde er dan als je op een podium stapte? Ja, ik weet niet wat het is, maar ik zag het vroeger ook bij Herman Brood. Die was ook, en die kwam op het podium met een bam, dat was Herman Brood. En daarna was het iemand die ook een biertje kwam drinken. Mm-hmm. Ik had zoiets, als ik daar sta en mensen kijken naar mij, dan kan ik niet gewoon met mijn schoudertjes voorover gitaar blijven spelen. Want ik was niet eens een hele goede gitarist. Maar ik moet ze iets geven. En geven is bewegen, dansen, mensen laten lachen. En dat werkte heel goed. En heb je echt een act bedacht dan thuis voor de spiegel? Nee, dat is gewoon ontstaan. Daarvoor een geluidstechnicus. Ik deed het licht en het geluid van het bandje van mijn broer. En daar zag ik ook hoe het werkte als de zanger zich extreem uitte, zeg maar. Dus in plaats van alleen liedjes spelen, ook fysiek aanwezig zijn. Ja. En ik zat tussen het publiek. Ik zag, hé, dat werkt. Ja. Ik zit even naar je houding te kijken. Oh, sorry. Zit ik nee, hier? Je zit dus. Het heeft dus geholpen. Zowel wat je vader zei als optreden. Ja, zit je vrij rechtop. Ja, ja, dank je. Ja. Goed, even je cv kort. Geboren 1963 in Alkmaar, opgegroeid in Westgrafdijk. Ja. Het dorpje. 6 kinderen in de klas. Nou, daar moet je nu eens omkomen. Nou. Dat is ook niet meer in Westgrafdijk, denk ik. Nee. 4 kinderen inmiddels heb jij. Groot geworden als zanger, componist, tekstschrijver van Roberto Giacchetti en de Scooters. Opgetreden door heel Europa, ook in de Sovjet-Unie. Ja. En daarna een lange carrière bij de televisie. Onder andere presentator van Het Blok, Samenwonen, Stijloos. 96 richtte jij Blazowski op, samen met Dan Blazer. Format ontwikkeld. Onder andere, ik noem maar een paar hele bekende, 24 uur met Toris C, Hello Goodbye. En de beste singer-songwriter van Nederland. Zeker. God, wat een lang cv, Erik. Eind 2019 verliet je dat productiebedrijf en startte je de co-producent. Weer wat anders. En nu dus terug met de scooters, theatervoorstellingen, tour ja of tour nee. Wat een slechte titel. Ja, het is, dat kan toch niet? Ja. Nou ja, dat was... op een gegeven moment was het zo de vraag... moeten we die tour nou doen of niet? En wij maakten vroeger altijd van die hele flauwe grappen... over hash in mijn dashboardkast en wiet in de antennespriet. En op een gegeven moment dacht ik... ja, dat hoort wel een beetje bij ons van die hele flauwe slechte dingen. Dus ja, moeten we nou op tour? Ja. Of moeten we nou op tour? Nee. En toen dacht ik, nou weet je, maakt het uit. Tour ja of tour nee. Anders had het 40 jaar na I Saved the Day geheten. Ja, maar dat is volgend jaar, hè? 2024 is het 40 jaar. Ja, de reden dat we dit zijn gaan doen. Ja. Wat was het doorslaggevende argument om er tour ja van te maken? Nou, eigenlijk... We hadden al een soort van toegezegd van... nou, oké, laten we het doen. Laten we eens kijken hoeveel theaters het leuk vinden. Maar toen wij bij de Dolly Dots optraden in de Ziggo Dome... en wij daar mochten drie liedjes doen... Mm-hmm. en wij zagen wat er gebeurde in het publiek... toen had ik wel zoiets... nou, misschien is er wel publiek voor. Ja. Die komt kijken. Dus nu doen we 25 of 26 shows. Dus dat zijn clubshows en theateroptredens. Dus dat is best wel veel eigenlijk. De Dolly Dots, daar noem je wat. Even voor de luisteraar die denkt... oh, Willemijn was zo'n fangirl. Daarom zit Erik van der Hof daar. Nee, dat is niet waar. Ik had een paar kleine plaatjes van jullie in mijn agenda. Maar de rest was voor de Dolly Dots. Ja, want ja, ik was 8, 19, 11. En dan ben je een fan van de Dolly Dots. Ja, ja, ja. Tenminste, ik wel. Maar zij spelen wel een hele belangrijke rol in jullie carrière. Jazeker, ja, ja, ja. Ja, de vader van onze drummer, Jeroentje. Ja. Ik noem hem nog steeds Jeroentje, maar het is inmiddels een echte Jeroen. Ja. Die was de tourmanager van de Dolly Dots. En wij maakten demootjes bij Jeroentje op de slaapkamer. Mm-hmm. En zijn vader, en dat wisten wij toen niet, liet af en toe die bandjes horen aan die meiden in die auto. En Angela, die was toen al, die kwam heel erg uit het bandjescircuit. Dus die hield dat eigenlijk wel een beetje in de gaten. Angela Groothuizen. Angela Groothuizen, ja. En toen Angela op een gegeven moment een demo hoorde die wij bij de VARA mochten maken in het radio, het fameuze radioprogramma De Popkrant. Toen dacht ze, wow, ze zijn nog goed ook. En ja. Angela heeft ons toen in contact gebracht met een platenmaatschappij. En is ook samen met Ruud Mulder, de gitarist van Spargo, zijn ze ons gaan produceren. En Angela heeft ons ook een beetje wegwijs gemaakt in het artiestenlandschap. En dat kennen wij natuurlijk helemaal niet. We hebben even gebeld. Ik zal het even voorlezen. Ah. Ze zei, ik zal nooit de eerste dag vergeten in de studio. Hadden ze allemaal een broodrommeltje uit hun tas met broodjes erin. Ja. Schattig. Waren zij een beetje... Zij zijn allemaal iets ouder, denk ik. Een beetje jullie grote ouder. Zussen. Ja, groot. En Angela was wel echt de moeder. Mm-hmm. En de andere meiden waren wel de zussen. En Patty werd uiteindelijk ook mijn vriendin. Dat heeft destijds niet in de hitkrant gestaan. Anders had ik dat wel geweten. Oh ja, ja, het heeft wel in andere bladen, bepaalde bladen gestaan. Ja. Ja, ja. En toen werd de eerste single Hot Summer, hè? Hot Summer Night, ja. Even Hot Summer Night. Even luisteren. Can't you see? This got to do with you and me. It's been a hot summer night, getting darker, diminishing light. Sand was coming between my buns, but it didn't matter cause then we swam. Zeg jij nou? Dat was Angela. Lief! Ja, dat was Angela. Hot. Ja, ja, ja. Je doet ook meteen de bijbehorende dansjes. Ja, ja, ja, nee, het is zo lekker vrolijk. En het doet me ook gelijk denken aan de tijd waar we vandaan komen. Want je hoort hier wel een beetje de Fun Boy 3 in. En Bananarama en de Specials. Ja, ja. Het is een beetje de band die wij toen echt waren. Zo'n hele vrolijke, een beetje ska-achtig new wave bandje. Ja. En niet alleen Angela vond dit een goed nummer. Frits Spits vond dit ook een heel goed nummer. Zeker. Ja, ja, want, zeker. Want die maakte het. Wat voor plaat? Steunplaat. Steunplaat. En wat betekende dat? Nou, de steunplaat, dat was... De programmering in de jaren 80 was niet horizontaal. Dus je had iedere dag had een omroep, had een, ja, ja, een dat eigen, weet ik nog, een eigen zeker. Dag. Hè, ja. Dinsdag, Vara. Ja. Alleen s'avonds tussen 6 en 7 dan had je de avondspits. En de avondspits koos iedere week een plaat uit. En dat werd de steunplaat. En als jij als steunplaat iedere dag gedraaid werd, dan kwam je in de tipparade. En als je in de tipparade kwam, dan ging de handel kijken, de platenhandel, van die plaatjes moeten we in de etalage zetten. En dan werd de kans op een hit groter. En? Werd het een hit? Nee. Het kwam in de tipparade en ook hoog in de tipparade. Maar wat de platenmaatschappij zei, wij heten Roberto Giacchetti in de Scooters. En ze hebben echt 3 keer geprobeerd om die naam in te korten. En wij zeiden iedere keer, nee, dat is gewoon onze naam, zo heet. Kijk, Erik, je zei in de voorstelling, die heb ik gezien, van ik ga het nog 1 keer vertellen waar die naam vandaan komt. Maar er zijn een paar luisteraars die toevallig niet bij die voorstelling waren. Dus ik ga het je toch nog vragen of je hem in verkorte versie wil vertellen. Ja, dat is een... wij hadden een optreden, eigenlijk een van onze eerste optreden natuurlijk. En we hadden een leuk interview met de journalist van Alkmaarse Courant. Het was in een kraakpand in Alkmaar. Mm-hmm. En het einde van het interview vroeg hij, en wat is de naam van de band? En we hadden over alles nagedacht. We hadden 30 liedjes, waarvan de helft eigen liedjes en de rest allemaal covers. En toen dacht ik, ik moet nu wel wat zeggen. Want ik kan niet nu eens die jongens allemaal gaan bellen en dan een naam bedenken. Dus ik vloepte daaruit Roberto Giacchetti. En die naam kwam omdat de jongen met wie ik het bandje startte heette Robert Jack. Ja. En op school gaven we elkaar allemaal bijnamen. Mijn moeder is Russisch, dus men noemde mij Erik van der Hofsky. En wij noemden Robert Jack, omdat hij altijd naar Italië op vakantie ging, Roberto Giacchetti. Dus dat vloepte eruit. Nou, Roberto Giacchetti. Maar terwijl ik het zei, dacht ik, dat is zo'n rare naam voor een band. En toen in een flits zag ik zo die mooie films met Marcello Mastroianni en zo in Italië. En dan dat ze door Rome rijden op die scootertjes met die vrouwen met wapperende haar en sjaaltjes achterop. En toen zei ik Roberto Giacchetti in de scooters. Dus Roberto Spelletus. En dat was de eerste keer dat wij onder die naam optraden. En uiteindelijk in het begin vonden die jongens het wel ingewikkeld. Want ze hadden er niet over mee kunnen denken. Nee, maar dat leverde geen frictie op. Nee, het leverde uiteindelijk, dachten ze, is best wel grappig ook. Ja. Nou ben jij natuurlijk de frontman. Levert dat ook een speciale verantwoordelijkheid op? Ik bedoel, het feit dat zij zeggen, prima, zich neerleggen bij die naam. Dat is misschien ook omdat jij de frontman bent. Maar heb je een andere rol als je dat bent? Wij hadden eigenlijk allemaal wel een rol. En dat zie je nu ook in wat iedereen nu is gaan doen. Dat Rob hield zich die was heel technisch. Rob soldeerde alles wat los en vast was. Als er iets stuk was, dan soldeerde hij dat. En hij is later in de studio gaan werken van Willem van Kooten. En nu werkt hij in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar hij al het technische onderhoud doet. Jeroentje was eigenlijk alleen maar... Dat is de drummer. Rob is de drummer. Is de toetsenist, geloof ik. Ja, Bart is de toetsenist. Oh. Jeroentje was altijd bezig met vervoer en met regelen en dat soort dingen. Dus de achterkant ervan. Er moeten goede kisten komen. We moeten op tijd ergens zijn. Bart die was altijd... die hield de kas bij. Die doet nu management en loopt in hele dure pakken ergens bij een groot computerbedrijf. Ja. En Barend was heel muzikaal. En die geeft nu ook les op het conservatorium in Italië. En Barend en ik was degene eigenlijk die de meeste liedjes schreef. En ook nadacht over hoe wij op de foto moesten. Of hoe wij ons moesten presenteren op het podium. Mm. En die verantwoordelijkheid, die is bij de theatershow weer. Heb ik die misschien iets te extreem genomen. Want? Hoe doe je? Nou, omdat ik het wel redelijk alleen gedaan heb in eerste instantie. En misschien te laat de jongens erbij betrokken heb. Maar die vonden het ook wel weer heel prettig dat ik het allemaal doe. Dus die passen zich heel snel aan. Als ik iets vraag of iets wil, dan zijn ze over het algemeen wel... denken ze van, dat is een goed idee, leuk man. Maar creatief bedacht. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel heel belangrijk is. Dat je ieder zijn eigen rol heeft. Want 5 jongens in de band, jonge gastjes, allemaal vol energie. Ik bedoel, je kan de grachten dempen met bands die uit elkaar zijn gevallen omdat ze ruzie hebben gekregen. Ja. Hoe hebben jullie het, bijna 10 jaar, hè? Jullie het volgehouden? Nou, ik denk dat een van de dingen is dat wij dus allemaal een taak hadden. Allemaal een verschillende taak. Dat wij wel in het begin ook dezelfde muzieksmaak hadden. Of het idee van het bandje, hoe het bandje moet zijn. Later veranderde dat, omdat we ook gingen puberen en volwassen werden. En allemaal een andere muzieksmaak kregen. Mm-hmm. Maar dat heeft eigenlijk nooit de vriendschap in de weg gestaan. Dus ook bij onze laatste album... dan zie je dat er allemaal verschillende soorten liedjes op staan. Maar wij lieten iedereen ook, zoals Rob, die was bezig met synthesizers, en er moesten allemaal aan elkaar gekoppeld worden. En dan lieten we Rob ook dat gewoon lekker doen. En of het dan goed was of niet. Ja, Rob wilde dat. En hij was een onderdeel van de band. Maar er zijn natuurlijk, als je bijna dag en nacht met elkaar optrekt, dan zijn er natuurlijk dingen. Er zijn kwesties, er zijn spanningen. Kan niet anders. Meisjes. Het wisselen van vriendinnen, dat gebeurde nog wel eens. Maar Wie had eerste keus? Jij als vrouw? Nee. Ik denk dat. Nee, dat geloof ik niet. Jeroentje was natuurlijk de jongste. Die zat het dichtst op de doelgroep. Dus ik denk dat Jeroentje wel de eerste keuze altijd had, ja. Op welke plek kwam jij in deze line-up? Nou, ik had natuurlijk vrij snel verkering. Met Betty van de Dodo's. Ja, en dat. En ik was vrij monogaam, dus dat. Vrij monogaam. Ja, in die tijd monogaam, ja. Ja, nee, ik blijf even hangen bij het woordje vrij, dat begrijp je. Dus meisjes. Maar zelfs dat leverde niet enorme frictie op. Nee, daar maken we nu nog wel eens grappen over. Van iedere keer. We hadden laatst een optreden, dus gewoon een concert. En er was dan ook een meisje dat de ene jongen. En Bart zei: hé, daar heb je. Oh, dat is leuk, daar ben ik nog mee geweest. En dat Jeroen zei: ja, ik ook. Hij zei: die ook al, weet je wel. Het was zo'n leuke chemie. Ook met onze vriendengroep van toen. Hè? Want die smolten allemaal in elkaar, al die vriendengroepen. Daar werd gewoon heel makkelijk over gedaan. Ja, was heel leuk. En is dat gewoon gemak onder elkaar en dus elkaar wat gunnen? Of maak je ook afspraken over dingen? Nee, dat gebeurde gewoon. Het werd wel besproken. Het werd ook gewoon gezegd. En iedereen gunde elkaar ook alles. Dat is eigenlijk best wel grappig, ja, als ik er nu zo over nadenk. Ja. Ja. Zijn er, want als je zo lang met elkaar optrekt, dan heb je natuurlijk een speciale band met elkaar. Ja. Zijn het vrienden van je? Ja, zeker. Zeker Jeroen en Bart zie ik heel veel. Bij Rob ga ik wel eens langs. Of bij hem thuis. En dan gaan we in zijn studiootje zitten. Of ik ben nu ook twee keer in het Scheepvaartmuseum geweest. Gaan we even koffietje drinken, even bijkletsen. Mm-hmm. Barend heb ik twee keer opgezocht in Italië, waar hij woont. En als hij in Nederland is, dan belt hij dat hij in Nederland is. Maar dat doet hij meestal de dag voordat hij naar huis gaat. Dus die is wat minder makkelijk in het maken van afspraken. Ja. Maar we zien elkaar veel. En het leuke van Bart is bijvoorbeeld dat wij rond dezelfde tijd kinderen kregen die ook weer vriendjes van elkaar werden. Dus we gingen ook op vakantie samen. En dat contact is eigenlijk altijd gebleven. En hoe zou je die vriendschap omschrijven? Want het is natuurlijk wat anders dan ik die in mijn studententijd iemand leer kennen. Ja. Jullie hebben. Nou ja, je kent elkaar gezeten, ja, door en door. Ja. Ook de 3 jaar waarin we op hoog niveau artiest waren, zeg maar. Mm-hmm. Dus busje in, auto in, vliegtuig in, trein, nou ja, alles. Hè. Dat je gewoon ook hotel, dat je echt alles met elkaar deelt. Ook de slaapkamer, we sliepen altijd met z'n tweeën op een slaapkamer. Dat is echt heel intensief. En het was gewoon 10 maanden per jaar. Ja. Ja, we kennen elkaar door en door, denk ik. En die meisjes lagen daar gewoon tussen? Nee, die mochten niet mee, hè? Die mochten niet mee. Hebben we nog helemaal niet Ice Save the Day? Even een klein stukje, gewoon omdat het kan. Gewoon een klein stukje. Klein stukje Ice Save the Day. Want je breekt gelijk de zon door op je gezicht. Niet dat je ervoor met een hoofd zou gaan. Ik hoorde het net ook al zeggen. Ja, ja. Dat is een makkelijk medicijn. Ja, daar gaat het ook over, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, het nummer gaat eigenlijk over het feit dat heel vaak als je depressief bent of je voelt je naar of rottig, of in het geval van oorlog, het was in de tijd van de Koude Oorlog, dat het altijd zo mooi was om, en dat heb ik later in therapie, ben ik het eigenlijk pas echt gaan snappen, dat als je teruggaat naar een mooi moment in je leven, dus in die ene dag of dat ene uur of dat slaapkamertje van je waar je altijd gelukkig was, dat je dan heel veel kan hebben. En dat je dan weg kan rennen, zeg maar, van het moment zelf. En daar gaat eigenlijk het liedje over. Ja, en dan wil ik natuurlijk alles weten over de therapie. Maar we gaan eerst even naar het nieuws. Safe by het nieuws, zou je kunnen zeggen, Erik. Renate Kok. NPO Radio 1. Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu. Na afloop wilde hij er niet veel over kwijt over dat gesprek. Rutte zei dat hij Netanyahu opnieuw heeft opgeroepen om te laten zien dat wat Israël doet proportioneel is. Verder sprak hij met Netanyahu over het sturen van hulpgoederen naar de Gazastrook. De Keuringsdienst voor de Binnenvaart is een licentie voorlopig kwijt. Dat is het gevolg van problemen in de bedrijfsvoering en omdat het bureau partijdig is, zegt demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Het bureau is onder meer verantwoordelijk voor de keuringen van een groot deel van de historische bruine vloot. Vorig jaar waren er op twee van die schepen dodelijke ongelukken. Of die ook door het bureau waren gekeurd, is niet duidelijk. De hevige regenval van de afgelopen tijd veroorzaakt wateroverlast in de kustprovincies. Hoogheemraadschappen proberen met man en macht het water af te voeren naar zee. Oktober was de natste maand ooit gemeten en ook deze maand wordt er veel meer regen verwacht dan anders. En Blijdorp gaat al zijn gorilla's overplaatsen naar andere dierentuinen. Na de dood van Bokito afgelopen voorjaar moest er een nieuwe leider komen. Maar dat is riskant, zegt de dierentuin. Alle jonge gorilla's in Blijdorp zijn nakomelingen van Bokito. En het kan zijn dat een nieuwe leider die allemaal doodt omdat hij ruimte wil maken voor zijn eigen nageslacht. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar flinke files door ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog een uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Er zijn twee rijstroken dicht. De A15 Europoort richting Rotterdam is dicht tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-Zuidplein. Het kost je 25 minuten extra om daar via de parallelbaan te rijden. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ruim een uur oponthoud na een ongeluk bij Ravenstein. Omrijden kan via de A15 en de A2... En bij Amsterdam is de A1 dicht vanuit Amersfoort tussen Muiden en Diemen-Noord. En ook dat komt door een ongeluk. Kunststof. Met Erik van der Hof, presentator, producent, zanger. In die hoedanigheid vooral hier van Roberto Giacchetti en de Scooters. En ze maken nu een theatervoorstelling. En ze treden op. En dan ga ik je natuurlijk niet vergelijken met Bokito. Dat zou nergens op staan. Maar er is wel iets gebeurd. Mensen doen het wel eens. Nee. Nou, dat vind ik nou niet bij je passen. Nee, helemaal niet. Maar er is kennelijk wel reden geweest. Dit is een heel gek bruggetje. Maar goed, maakt niet uit. Dat jij in therapie ging. Ja, nou ja, op een gegeven moment... 11 jaar geleden ging ik weg bij mijn vrouw naar een lange twijfelperiode. Mm. En toen was ik ook gevoelsmatig, zeg maar, best wel ook een beetje in de war. Zo van, hé, maar ik wilde toch gelukkig samen met iemand oud worden. En ik had 3 kinderen. En op een gegeven moment was ik verliefd geworden op iemand, maar dat ging niet helemaal goed. En toen dacht ik, ik moet eens met iemand over praten. Want ik ben altijd een hele vrolijke, positieve, optimistische... jongen, en op een gegeven moment was ik dat niet meer. En toen zei iemand, nou ja, misschien moet je eens met iemand gaan praten. En die, ik weet niet hoe die therapie... Ik ben niet helemaal thuis in therapie. Mm. Maar dat was heel fijn. Ik ging liggen op een bank. En zij zei op een gegeven moment ook van, nou, waarom ben je hier? En ik vertelde dat. En toen zei ze, nou, we gaan met jou even terug naar een fijne, warme plek... waar je gelukkig was. Wat was dat dan? Toen kwam ik zo langzaam terug bij mijn jeugd en op mijn slaapkamer... waar ik heerlijk voor het eerst mijn gitaar ging leren spelen... en allemaal dingen knutselde. En buiten klonk het geluid van mijn ouders... die gezellig met vrienden aan het lachen waren. Toen dacht ik, verdorie, dit is I Saved the Day. Want daarna was ik ook meteen, dacht ik... oh ja, ik kan in mijn hoofd natuurlijk altijd terug naar die fijne plek. Mm-hmm. En toen ik het liedje schreef, was ik 18 of zo... dan had ik daar wel een idee bij, maar ik had het nooit zo bewust gevoeld. Dus dat I Saved the Day kwam opeens voor mijzelf tot leven. Ja, hier dat tegeltje liggen. Ik denk dat ik ook weet wat de tekst gaat worden op dat tegeltje. Nou, als dat zo is, als je dat doet, dan... ik wilde eigenlijk eindigen met I Saved the Day, maar dan skippen we dat. Als we worden too much. Ik zeg het even tegen de regie. Gooi dat nummer dan maar uit. dan hoeven we het aan het einde niet meer te draaien. Nee. Kan die daaruit? Als hij ook nog op je tegel komt... Ja. Maar wat was er dan... Kijk, je haalt het zelf aan, dus ik voel geen schroom om erover verder te vragen. Wat was het dan waarom je überhaupt bij die psycholoog terecht kwam? Want je zei, ik was eigenlijk niet meer zo gelukkig. Nee, ik herkende mezelf niet meer. Dat was het een beetje. Dat de leuke, positieve jongen die je nu I Saved the Day op de achtergrond hoort zingen. dat hij gewoon even weg was. En het was niet dat ik depressief was, maar ik kon het geluk gewoon niet meer vinden. Maar ja, gewoon. Eigenlijk vind ik dat niet zo gewoon. Zeker niet in jouw leven. Nee. Waar alles heel voorspoedig gaat. Dus. Ja, misschien was het ook wel dat ik op een punt stond. Ga ik weg bij mijn bedrijf? Moet ik nog wel televisie blijven maken? Alles kwam een beetje zo bij elkaar. Ja. En dat was misschien te veel. Ja. En toen kwam je in die therapie achter van ik moet eigenlijk weg bij mijn vrouw. Nee, dat was al gebeurd. Ja, dat was al gebeurd. Ja, ja, ja. Dat was al gebeurd. En dat kwam er ook nog bij. Want ik heb 3 kinderen. En waar ik ook opeens verantwoordelijk voor was. En dus ook twijfelde van moet ik dan wel weg? En is zo'n scheiding dan wel goed? En wat gebeurt er dan met die kinderen? Dus dat maakte me allemaal een beetje in de war. Downerig. Mm-hmm. Sommige mensen noemen het depressief. Maar zo erg voelde ik het op dat moment niet. Ben jij een enorme twijfelaar in het leven? Nee, ik ben iemand die moeilijk nee kan zeggen. Dus ik ga, als ik ergens voor ga, ga ik ook wel ergens voor. En soms is dat gewoon, ik ga voor te veel dingen. En dan twijfel ik niet, want dan ga ik ervoor. Ja. Maar er zijn wel, moet ik even nadenken. Dus ik heb er eigenlijk nooit op die manier naar mezelf gekeken. Ben ik een twijfelaar? Soms wel. Maar niet extreem. Nu even wel. Ja. Ja, en betekent dat ook dat je heel lang nadenkt over beslissingen en dan ook altijd de juiste neemt? Of heb je achteraf? Nee, ik neem heel veel, ook vaak de verkeerde beslissing. Juist omdat ik heel snel ja zeg tegen iets of tegen projecten of mensen die een hulpvraag hebben, dat ik me dan daar ook op stort. Hm. Misschien moet ik iets meer nadenken voordat ik. Ik probeer het ook wel hoor, soms nu. Ik heb laatst ook tegen iemand die. Een jonge artiest en die was bezig met de contractonderhandeling. Van kan je me helpen? Dat ik denk, ik wilde al ja zeggen. Ik denk, ja, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En als ik ja zeg, dan komt er een vervolg. En dan zit ik daar weer opeens aan vast. Ja. Jij zei al in het begin, jij hebt Russische roots. Jouw moeder is Russisch. Ja. En jouw vader Nederlands. Hoe kennen ze elkaar? Zij hebben elkaar leren kennen in de oorlog. Mijn moeder zat in een werkkamp. Hij is meegenomen door de Duitsers. Ik mag geen moffen zeggen van mijn ouders. Mm-hmm. Door de Duitsers. En ze zat in Dresden in een werkkamp. En mijn vader was 18, dus die werd te werk gesteld. Ook in diezelfde stad, in Dresden. Mm-hmm. En mijn vader was een soort avonturier. Hij zag het wel als een avontuur. Hij had niks met politiek en hij zag daar zo'n kamp vol met vrouwen. En hij dacht, dat is toch best zonde dat die daar zitten. Zondag was dan een vrije dag en dan zitten ze daar zondag maar binnen. Dus mijn vader is naar de kampcommandant geweest en die heeft gezegd, is het niet een idee als wij met een groepje Hollandse jongens, deze meisjes, de Duitse cultuur gaan leren kennen. Dus wandelen door de bossen bij Dresden. En toen heeft die man dat overlegd en zei, dat is goed, maar als ze niet terugkomen, schieten we jou dood. Nou, daar schrok hij wel van, maar mijn vader, het was een avonturier ook. En die zei, nou, dan doen we dat. En sindsdien zijn zij met een groepje van, ik geloof, 10 Hollandse jongens, zijn ze steeds met 10 Russische meisjes gaan wandelen. En de laatste in het rijtje voordat het Dresden gebombardeerd werd, was mijn moeder. En daar voelde hij eigenlijk wel wat meer voor. Dus op het moment dat de eerste bommen vielen op Dresden, is hij naar het kamp gerend en heeft haar daar weggehaald. En zijn ze richting het oosten gevlucht, wat toen bevrijd werd door de Russen. En dat was een heel avontuur. Mijn vader kon het prachtig vertellen. Ja. En op een gegeven moment zei die Russische commandant tegen mijn moeder, ga nou maar niet terug naar het oosten, want bij ons is alles kapot. Ga gewoon met die jongen mee naar Holland en dan kom je later terug. Dus toen zijn ze met de Russische troepen zeg maar naar de Elbe getrokken en daarna naar Nederland. Waar mijn moeder het land niet in mocht, want ze was een buitenlandse. Dus toen zijn ze getrouwd en op basis met dat papiertje mocht ze dan Nederland in. Wat een mooi verhaal. Ja, het is een filmscript. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ga je daar iets mee doen op een dag? Nou, ik heb er nog altijd spijt van. Ik wilde mijn vader en moeder interviewen voordat ze overleden. Maar er kwam steeds iets tussen. En dan was het, dan had ik de camera weer niet. En op een gegeven moment was mijn moeder begon te dementeren. Dat was lastig. Toen dacht ik, oh, ik moet het nu doen. Ja. Toen gebeurde er weer wat. En uiteindelijk zijn ze overleden. En heb ik dat niet vast kunnen leggen. Nee. Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat ook vaak van ik moet allemaal dingen nu vragen. Ja, nu. Ja, nu. Ja, en niet wachten. Ja, doe het. Ja. Vanavond nog. Ja. Misschien, ja. Wellicht. Ja, heeft jouw moeder... speelde Rusland en Russische cultuur, speelde dat een rol? Was ook zijn Russische liedjes voor je? Ja, zeker. Ja, nee, wij hadden, ze hadden Russische vrouwenclubben. Die waren over heel Nederland. Want er waren heel veel Russische vrouwen, Poolse vrouwen, Duitse vrouwen. Ook een eigen club. En toen wij jong waren, gingen we ook mee naar die Russische vrouwenavonden. Want dan... ik en mijn broer maakten dan wat muziek. En dan moesten we dus ook optreden. Moesten we Nederlandse liedjes zingen voor de Russische vrouwen. En zowel de vrouwen als de mannen. De mannen noemden we altijd ome Henk, ome Jan, ome. En de vrouwen noemen we tante Vera, tante Olga, tante. Het was eigenlijk één grote familie waar we in terechtkwamen. Dat klopt trouwens ook, want ik denk, heb je een Russische invloed? Maar, als ik me goed heb laten informeren, was eigenlijk... de bedoeling toen I Save the Day de single werd, zou eigenlijk een Russisch nummer worden. Ja. Daar hebben we, volgens mij hebben we die ook. Die heet? Kakti. Die, volgens mij hebben we die, ja. Een klein stukje erin. Здесь популярный голландский народный ансамбль. Die ben ik. Называется Roberto Giacchetti and the Scooters. Композиция Kakti. Wat betekent dat, Kakti? Zoals jij. Ja, het is een verbastering van zoals jij. Ja. Ja. Dan ga je in het Russisch zingen. Какая ты хорошенькая, я не знаю, какая ты красивая. Я не знаю, какая ты хорошенькая. Моя русская женщина. Wat was er in je gevaren dat je dacht dat dit een goed idee was om hier de single van te maken in plaats van I Save the Day? Nou ja, wij waren, wat ik zei, een beetje een ska-bandje. En wij zagen dat als wij dit nummer speelden, en live spelen we het altijd veel sneller. Ja. Dan zagen we de zaal echt op en neer gaan. Dus wij dachten, nou ja, appeltje eitje. Maar toen wij in de studio dit hadden opgenomen, toen had Willem van Kooten, die toen onze uitgever was, bij sommige mensen bekend als Joost den Draaier, en de bedenker van de top 40. Ja. Die had zoiets van, ja, maar ik versta het niet. Ik begrijp niet waar het over gaat. En hebben jullie niet nog iets? En toen hadden we, ja, voor de grap hadden we een beetje een liedje met een Caribische vibe. Hadden we bedacht en dat was dus I Save the Day. Dus wij speelden een stukje voor. En wij zeiden, nou, dat wordt dan de achterkant. En toen zei Willem van Kooten met een grote sigaar in zijn hoofd. Hij zei, nee, dat is niet de achterkant. Dit wordt de single. En dat vonden wij, ja, wij dachten, ja, dat is een grapje. Hey, hallo. Dus snel met elkaar vergaderd. En toen hebben we gezegd, nou, laten we dat maar proberen dan. Als hij zegt dat het een hit is, dan... En hij had gelijk. En hij had gelijk. Maar dit was ook een hit geweest. Kijk eens hier. Doe je dan zo ook zo'n dans met je? Ja. Now that I'm writing a letter to you. Ach, dit stukje zit er ook nog in. Dat is ik helemaal vergeten. I don't even know how you live your life. Are you beautiful? Oh, I just don't remember. Ja, dat was ik helemaal vergeten, dit stukje. Vond je moeder zeker wel jammer dat dit niet de single werd? Ja, mijn moeder heeft me geholpen met de tekst schrijven. Ja, ik was op een reis naar Rusland geweest en ik was verliefd geworden op een Russisch meisje. Maar ik sprak niet zo goed Russisch, dus wij konden elkaar niet begrijpen. Behalve dat we fysieke aantrekkingskrachten tot elkaar voelden. Ja. En tot het ging zelfs zover dat wij met de trein naar huis reden. Dat ik helemaal tot aan de laatste wagon, daar zit dan zo'n raampje achter. Tot de laatste wagon stond ik nog naar te zwaaien op het station. En daar gaat dit liedje eigenlijk over. Ja. Dat je zo weinig van elkaar weet en dat er toch iets is. En dat je dan contact wil houden. En dat deden we in het begin met brief. Schreven we brieven. Dus dan schreef ik een korte brief. Vertaalde mijn moeder het en andersom. Maar op een gegeven moment vond ik het heel lastig als mijn moeder de brieven die ik naar haar schreef moest vertalen. Met allerlei verliefde dingetjes erin. Dus op welk punt is dat gestopt? Al vrij snel. Toen ik weer verliefd werd op een ander meisje. Toen stopte dat heel snel. En was dit was allemaal tijdens Roberto Giacchetti in de Dit was eigenlijk daarvoor. Dat was een paar jaar daarvoor. Dat ik, je had altijd, kinderen van Russische ouders mochten dan op vakantie naar Rusland om het land te leren kennen. Ja. Dan ging je bij de pioniers. Dat was een communistische jeugdbeweging met zo'n rood sjaaltje om. En dan mochten wij met een groepje Hollanders. Ik ben 2 of 3 keer geweest. En dan 2 of 3 weken zaten we dan in zo'n pionierkamp waar je allemaal spelletjes deed en zo. Maar dan spreken we natuurlijk over de Sovjet-Unie. Ja, de Sovjet-Unie. Ja. Dus toen was ik een jaar of 10, 11, 12, 13, 13 denk ik. En dat is natuurlijk hartstikke communistisch in die tijd. Ja, zeker. Logischerwijs. Ja, zeker. Echt wel heel anders dan hier, neem ik aan. Ja, hij was totaal anders. Ja, het is een beetje te vergelijken met de padvinders hier. Ja. Dus hetzelfde. Alleen iedere ochtend moest je dan de vlag hijsen en de trompet spelen, die ik dan overigens ook op een gegeven moment ging spelen. En een glorie aan de Sovjet-Unie en aan Lenin. Later hebben jullie met Roberto Giacchetti en de Scooters ook opgetreden. Ja. In was nog steeds Sovjet-Unie volgens mij, ja, 85. Ja. Hoe ging dat? Want ik neem niet aan dat net zoals hier een westers optreden met joelende mensen en allemaal drank, et cetera. Nee, het was daar keurig georganiseerd. We hadden drie optredens. Eén was bij een feest van de ambassade. De tweede was in een soort cultureel jeugdhol, wat een beetje zo'n punkachtige sfeer had. Dat vond ik fantastisch om te zien. Dat ook toen in het communistische Rusland al was. Ja. En de derde was in een heel groot georganiseerd concert in het basketbalstadion. En dat was wel heel bijzonder, omdat mensen, ja, de middencirkel was vrij, want dat was het speelveld voor de sport. Dus daar ga je niet op staan om naar popmuziek te kijken. En het publiek zat rondom in een ring. En wij stonden er als bandje uit Nederland. En ik met mijn paar woordjes Russisch wist al snel de harten van de hele zaal te veroveren. Ja. Maar dat ging best wel ver. Op een gegeven moment, dat vertel ik ook in de theatershow trouwens. Dat op een gegeven moment vanuit het publiek een meisje aankomt rennen die mij een bloemetje wil geven. En die rent zo over het veld heen richting het podium. En de hele zaal ziet dat gebeuren. En politieagenten erachteraan. En zij geeft me het bloemetje. Ik pak dat bloemetje aan. En ik laat het bloemetje zien aan het publiek. En mensen gingen staan en klappen. Het was echt zo'n brok in je keel een moment. Onze manager zag ik ook serieus. En hij was ook management van bands als Vitesse en zo. Echt een rockmanager. Die zag ik ook zo met tranen in zijn ogen kijken. En toen maar mocht dat eigenlijk niet daar, denk je? Wat? Nee. Er was natuurlijk, dat contact met ons maken, dat werd best wel een beetje tegengehouden. Want wij waren dan natuurlijk wel westerse popmuzikanten. Ze hadden geen idee wat ze in huis hadden. Maar eigenlijk waren we hele keurige, nette jongens. En toen nodigde ik ook nog iedereen uit met het bloemetje in mijn hand van, nou, komen jullie allemaal volgende week naar Nederland? Wat zei ik? Pajon naar Golandia, zoiets. Ja. En dat kon natuurlijk. Die mensen mochten niet op reis. Nou, dat vonden ze zo grappig. En toen kregen we zo'n staande ovatie. Dat was een heel mooi moment. En werd je ook in de gaten gehouden? Was er een soort controle? Ja, er reisden altijd twee mensen mee, waarvan wij het vermoeden hebben dat een van die twee wel rapporteerde wat wij aan het doen waren. Ja. En heeft u iets gerapporteerd, denk je? Wat? Nee, want uiteindelijk werden we. Het was een vrouw, wij waren denk ik toen 19 en zij was denk ik 25. En uiteindelijk ontstond er een hele mooie vriendschap. We gaven er ook een cadeautje voor het weggingen van die Hollandse klompjes. Nou, je kent het wel, die lullige souvenirs. Daar was ze heel blij mee. Ja. Dus ik denk niet dat wij ergens in de boeken staan. Nou, heb je dit soort dingen meegemaakt? Dat je naar Rusland, ik geloof door heel Europa opgetreden, toch? Turkije ook, overal Spanje. Ja. 9, bijna 10 jaar met je vrienden op pad. Het is toch echt een jongensboek, even een enorm cliché, maar een enorm jongensboekavontuur. Hoe zou je zelf die periode in je leven omschrijven? Snelkookpan. Ik denk dat de snelheid waarmee het ging. Dus je begint gewoon als schoolbandje en opeens door zo'n hit dat je niet alleen in Nederland, dat hadden we al niet verwacht, maar dan ook nog in Europa. Dat we in zo'n korte tijd zoveel hebben meegemaakt, wat we pas later, door ook met elkaar bevriend te blijven in avondjes met bier en herinneringen ophalen, dat we dan opeens toen dachten, wat een absurde snelkookpan hebben we eigenlijk gezeten. Ja. En is het dan ook dat je terugkijkt met elkaar en een beetje met weemoed? Het is ook alsof je naar iemand anders leven kijkt. Dat is het ook heel erg. Ja, ja, we hebben wel heel erg onze humor. Ik was dus bij Barend in Italië. En Barend hadden we heel lang niet gezien. Ik was met Bart. En we hebben een avond gezeten met goede wijn. En Italië natuurlijk. En lekker eten. En Barend die heeft echt bijna in zijn broek gepiest wat lag. Hij zegt, dit is wat ik mis. Gewoon één woordje of één herinneringetje. Ja. En dan in ons hoofd is dan dat hele verhaal. In één keer komt het naar boven. Ja, dan kunnen wij nog steeds heel hard om iets lachen waarvan andere mensen waarschijnlijk denken, waar gaat dit over? En dat komt door die verbondenheid dat je zo lang met elkaar op pad bent. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel iets, denk ik, waar je met een klein beetje heimwee naar terug gaan kijken. Ja, soms mis je dat wel. Ja, ja. En dat is ook het mooie van bijvoorbeeld zo'n theatervoorstelling, dat je ook weer met elkaar een tijdje zit. Of het intensief maken van een tv-programma is soms mee vergelijkbaar. Als je in 3, 4 maanden tijd met een team van 10 of 12 mensen een tv-programma maakt, een dag en nacht met elkaar doorbrengt, dan heb je een beetje datzelfde gevoel. En dat hebben wij 3, 4 jaar lang gehad. Was de mooiste tijd van je leven? De mooiste tijd van je leven is altijd nu, hè? Het was wel een hele mooie tijd. Heb je geleerd te zeggen bij de psycholoog. Nee, het was wel een hele mooie tijd. En dat wel. Er zijn wel dingen... En soms denk je wel eens, want onze vrienden gingen gewoon uit met elkaar. Die gingen naar de Roxy en naar de It. En waar wij dan maar één of twee keer geweest zijn. Die hadden de gewone puber dingen, zeg maar. Dat hebben wij niet gehad. Het was een ander leven, maar het was wel heel mooi. En is dat wat je beschrijft, hè, van dat die vriendschappen aan één woord genoeg... kameraadschap, denk ik, dat je het zo kan noemen. Zeker. Is dat iets wat je probeert vast te houden daarna? In het begin extreem niet. Dat je dacht, nou, lege agenda, nu ga ik wat anders doen. En ik ging toen regisseren. En vond het heel fijn dat ik weer nieuwe mensen ontmoette... met nieuwe impulsen en nieuwe gedachten. En dat vond ik heel erg fijn. Maar op een gegeven moment merkte ik iedere keer... dat op, zoals ik heb het programma Taxi geregisseerd... en dan ben je ook best wel intensief met elkaar een paar dagen op pad. En daarna laat je het weer los, een paar dagen op pad en je laat het weer los. En toen dacht ik... Oh, dit vind ik fijn. En dat heb ik dus met die jongens al die tijd meegemaakt. En toen begon wel een beetje zo het gemis dat je dacht... wow, er zijn niet heel veel mensen op aarde... die dat op deze manier hebben meegemaakt. Nee, niet heel veel. Nee. Je zei het al, je werd regisseur, presentator, zei ik ook al. En van alles bij de televisie, heel veel bij de televisie. Ja, ja. En... las ik, je hebt je jarenlange ervaring met bier ook in iets omgezet. Ja. Want je hebt een jarenlange ervaring. Ja, ja. Je hebt een eigen brouwerij. Ja, ik ben onderdeel van een bierbrouwerij die we vernoemd hebben naar de persoon die de Beemster heeft ingepolderd, Leegwater. Ja. Die woonde in het dorpje De Rijp, waar wij ook met de brouwerij zitten. En dat is ook een feest. Het is wel zwaar af en toe, zeker tijdens corona... en nu dat de grote biergiganten alle kleintjes opkopen... en stunten met bierprijzen, moeten wij als een klein Gallisch dorpje... moeten wij ons merk bewaken. En dat is de opdracht voor volgend jaar aan de jongens van de brouwerij. En heb je serieus iets gehad aan je jarenlange ervaring met bier? Nou, ik ben wel ook door onze optredens in België... daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de abdijbieren... Ja. En daar is wel de smaakontwikkeling begonnen, ja. Ja. In Nederland kregen wij altijd een kratje pils. Zeg maar. Ja. We hadden dan zo'n lijstje, wat moet er in de kleedkamer? 2 kratjes bier, 1 kratje fris. En in België stond dat ook. Alleen zij gooiden er allemaal lekkere, zware biertjes in. En toen dacht je... Dat, hoe was dit? En na 2 biertjes stond ik echt te wiebelen op het podium. Ik denk, dat is goed spul. Dat is overigens, nu je het hier zo over hebt... is wat mij wel opviel aan de theatershow. Het is weinig seks, drugs en rock'n'roll, moet ik zeggen. Ja, hè, dat moet er wat meer in, hè? Ja, ik dacht, is dit er bewust buiten gehouden? Wat is dit? Nee. Het is wel zo dat... In de tijd dat wij nog een bandje waren, een puberbandje... werd ons geadviseerd door de platenmaatschappij en de persafdeling... om het vooral niet over vriendinnetjes en zo te hebben. Ja, en want nu, het voor de fans. Ja, ja. En nu is het misschien juist wel leuk. Nou, je hebt misschien wel gelijk. Misschien moeten we wat meer seks, drugs en rocken. Okay. Ja, drugs deden we niet. We bloden wel veel om te kalmeren. Dus na ieder optreden in het busje naar huis... dan namen we een jointje om een beetje weer op aarde te komen. Ja. Harddrugs hebben we eigenlijk geen van alle gebruikt. Wel eens geëxperimenteerd, maar dat beviel ons niet goed. Maar de seks en de rock'n'roll waren er wel zeker? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker, absoluut. Ja, ja. Ja. Dus als je er nu iets moet inschrijven, welk verhaal komt er dan waarschijnlijk in? Misschien onze tournee in Duitsland, maar daar ga ik niet te veel over vertellen. Klein tipje van de sluier. Nou ja, in Duitsland hadden wij op een gegeven moment 2 meisjes die constant eigenlijk bij alle concerten waren. Ze reden ook in een kevertje. Ja, het was echt heel erg. En er was 1 waarvan je dacht, een beetje tuttig type. En de andere dacht je, wow, dat is een hele wilde. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment 2 jongens van de band dachten, nou, weet je, we proberen het gewoon. Welke jongens? Ik noem weer geen namen. Okay. En die namen die 2 meisjes naar de kamer. En wat bleek dus, dat meisje wat heel keurig en netjes uitzag... bleek dus een enorme wilde type te zijn. En dat andere meisje wat er zo uitzag, bleek juist een heel... rustig, kalm, tuttig meisje te zijn... die niets met seks te maken wilde hebben. Was een heel bij het ontbijt was het natuurlijk superleuk... om daar met elkaar over te hebben de volgende ochtend. Toen we ze daar zagen zitten en dachten... Hé, wat hebben die hier nu gedaan? En zonder de namen te noemen, maar was de frontman een van deze mannen? Nee, niet eens. Waar was jij toen? Ik denk dat ik de stad in was. Ja, ik en Barend gingen over het algemeen... als wij ergens waren, gingen we echt wel de stad in... En, De andere jongens bleven vaak op de hotelkamer. Jullie gingen een beetje cultuur snuiven. Dat is precies. Het. Ja. Er ligt daar een tegel. En ik zal je zeggen, ik heb even opgezocht. Je bent hier een keer geweest bij Kunststof. Moet ik even kijken of ik hem nog kan vinden. Ja, hier, dat is 18 jaar geleden. Zo, de knetter. 18 jaar geleden. Weet je het nog? Nee, dat lijkt me niet. Maar weet dat nog was in Amsterdam. Weet je nog wat je op de tegel schreef? Nee, dat weet ik niet meer. Leef het liefst vandaag nog. Nou, en daar heeft Dree Hazes een liedje over gemaakt. Leef, laten we dat niet zingen. Was dat iets wat je jezelf moest vertellen? Leef en het liefst vandaag nog? Ja, ik denk dat ook, ja. Nou ja, omdat, wat ik net zei, dat als je vergeet om te leven en je blijft hangen in iets, zoals met mijn ouders, had ik ze nou maar gewoon gefilmd, had ik het maar gewoon gedaan, dan haal je er veel meer uit. Net als met zo'n band op tournee gaan. Je kan tegen alles nee zeggen. Mm. Maar ik ben dan extreem iemand die tegen alles ja zegt. Maar zeg eens ja of doe eens iets wat niet het rechte pad is. Ga er eens van af. Probeer te plukken wat voor moois er allemaal om je heen is. Heel veel mensen vergeten dat of zijn er bang voor. Of er wordt ze ingefluisterd van, nou doe dat niet. Je bent nu echt lekker bezig met je carrière. Ja, doe eens wat anders, want je komt altijd iets tegen. Wat is het mooiste dat jij geplukt hebt in je Roberto Giacchetti-tijd? Ik denk dat die Rusland, dus dat Moskou, daar verdienen we geen cent aan. Maar door daar ja op te zeggen, hebben we echt zoveel gezien en meegemaakt. En ook in het middelpunt gezet. Het was het jaar waar Gorbachev voor het eerst in het stadion een toespraak hoorde. Waarbij je al voelde van, hier gaat iets veranderd. En dan waren wij zaten daarbij. En als we nee hadden gezegd, want we verdienen er toch niks mee, dan hadden we dit niet meegemaakt. Mooi. Nou. Misschien doordat jullie daar optraden, viel uiteindelijk... Ja, ik weet het wel zeker. Ik weet het zeker. Met een ijzeren gordijn. Daar ligt een blanke witte mooie tegel. Ja. Wat wordt het nu? Nou, ik denk dat na alle wijze lessen dat het gewoon I Save the Day wordt. En het wordt steeds belangrijker. Merk ik nu ook weer dat mijn dochter gaat trouwen met een Israëlische jongen. En hij wilde de bruiloft bijna uitstellen. Maar zij is met hem gaan zitten en heeft ook met hem gesproken van, ja, maar wij hebben het goed. Wij moeten ons nu even... Wij zijn met elkaar. En ze woont nu in Griekenland, ik ben daar geweest. En dan voel ik ook de liefde en dan denk ik, jongens, doe het nou gewoon. Doe het gewoon vandaag. En dan kijken we morgen wel weer. En dan soms dan, als het te erg wordt, dan denken we weer aan dat mooie momentje dat we daar met elkaar in Griekenland op het terrasje aan het haventje hebben gezeten. Save the day. Schrijf maar op vast. Ja. Ik kijk even naar de regie of de klok de juiste tijd is. Want ik ben enigszins in verwarring geraakt. Ja, maar dat klopt. Dat betekent dat wij nog slechts 20 seconden hebben. Na ons 5 dagen hier. Mirte van der Drift. De bus staat in Arnhem. In de meest tevreden wijk van Nederland. Wat belooft dat? Naast mij een tevreden man, volgens mij. Erik van der Hof. Daar staat hij. I saved the day. Oh, ik zal nog Erik bijzetten. Doe dat maar. Niet dat iemand dat vergeet. Erik van der Hof, dankjewel. Dank, meneer van der Hof. Morgen in Kunststof een biografie van Ischa Meijer, waaruit blijkt, alles gaat op vroeger terug. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan, pleegmoeder. Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletscher, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV?